Da statsminister Mette Frederiksen holdt sin åbningstale for Folketinget i tirsdags, så havde hun et vigtigt emne på hjerte. Alt den tid, der går med beskederne på Aula og med dokumentationen og referater, ja, den tid kan læreren jo så ikke bruge, hverken på at forberede undervisningen eller på at være sammen med børnene. Og derfor er det også fristende bare at afskaffe det. Jeg synes sådan set også, at vi her skal diskutere, om det var klogt, at vi i sin tid tog initiativ til den platform. Der overkommunikeres med kageordninger, trivselsopdateringer og hygiejnepjecer på Aula. Men er det lærerne og forældrene, der går for vidt med at skrive om alt til alle? Eller er det selve platformen Aula, den er gal med? Det spørger vi om i reporterne i dag. Mit navn det er August Stenborn. Der er ikke mange pæne ord at finde om den digitale platform Aula for tiden. Den presser lærerne, den presser forældrene, og tilbage står eleverne som en lus mellem to stressede negle. Men platformen Aula er ikke problemet. Det er forældrenes indblanding, som skolerne selv har ladet løbe løbsk. Det mener du, Daniel Meyerholm. Du er tidligere skoleleder og selv far til fire børn, og hvad der hører med af Aula-kommunikation der. Velkommen i studiet. Tak. Det er ikke Aula, den er gal med. Hvad er problemet så? Jamen, jeg synes, vi har været i den her diskussion før, for omkring 10 år siden, hvor Aula-skift blev erstattet af det, der hed forældreintra dengang. Og der synes jeg, på mange måder, det var præcis det samme. Og vi satte Aula til at skulle løse de her problemer. Det løste ikke. Og i virkeligheden så er problemet nogenlunde det samme, som det var dengang. Nemlig, at skolen har lukket forældrene alt for langt ind i skolen. Og det er det, som jeg synes er problematisk. Hvordan er forældrene blevet lukket for langt ind? Der er Aula jo en af tingene. Men en anden ting er jo for eksempel alt det her. Vi kunne tage trivselsarrangementer, legegrupper, hvor at forældre påtager sig en rolle, som hører til i folkeskolen. Nemlig for eksempel, altså det er jo ikke forældrenes opgave at sørge for, at børnene trives i skolen. Det er skolens opgave. Så det er skolernes egen skyld, at for eksempel man har inviteret forældrene ind til så meget kommunikation, som der er på Aula for eksempel. Det skulle skolerne have undgået? Ja, det er jo nemt at sige nu. Og kigge tilbage og sige, at det er skolernes egen skyld. Det synes jeg ikke. Det er sådan helt. Det har været det, som alt sammen lød rigtigt. Og i dag så må vi jo så kigge tilbage og sige, at det var måske ikke så smart, at vi gjorde det på den her måde. Men hvilken skole stiller sig op nu og siger, I må ikke komme ind? Det kan man jo rigtigt. Så derfor skal vi have den her debat i gang om, hvad er egentlig forældrenes rolle? Du har selv været skoleleder før. Havde I problemer med, hvordan der blev kommunikeret på Aula på den skole? Altså det havde vi jo. Men jeg tror, at det, der er helt afgørende, det er, at man får lavet nogle ret klare regler. Og man helt fra start af spiller ud, hvad er egentlig skolen, og hvad er egentlig forældrenes rolle i skolen. For selvfølgelig skal der kommunikeres. Vi skal ikke bare sløjfe et kommunikationsredskab, vi skal bruge det ordentligt. Der er masser af situationer, hvor forældre og lærere og børn skal tale sammen. Vi skal bare fjerne alt det, som ikke er væsentligt. Og hvilke grænser skal man så sætte, hvis man sidder derude af skoleleder lige nu og føler, at lærerne bruger for meget tid på, og lærerne også selv mener, at de bruger for meget tid på at kommunikere med forældre, de vil hellere bruge tiden på at forberede undervisning eller undervise børnene. Hvad er det så for nogle grænser, man skal sætte som skole? Jamen, det skal man jo snakke med forældrene om. Altså, der er jo forældreråd, og der er andre fora, hvor man skal have lagt de her ting ud og taget de her debatter på skolerne. Sådan, så det ikke er skolelederen eller lærerne eller pædagogerne, der kommer og siger, at det her må I ikke. Det skal være en skoles politik, og hvordan kommunikerer vi ordentligt med hinanden, sådan så det væsentlige er det, som vi bruger tid på. Kan du fortælle, hvad det så er, du mener, der er det væsentlige, som man burde bruge tid på mellem forældre og skoler? Jamen lad os nu tage eksemplet med lektier for eksempel. Lektier er jo noget i dag, som langt hen ad vejen, i hvert fald i indskolingen, også er forældrenes ansvar. Jeg mener jo, at mange af de her opgaver skal vi have lagt tilbage på børnene. Jamen, helt almindelige børn kan sagtens lære at lave lektier, uden at forældrene skal drages ind i det. Og er der så situationer, hvor der er børn, som har svært ved det, så skal forældrene selvfølgelig understøtte og inddrages. Men det er det, vi skal bruge kommunikationsplatformen til. Så der er ingen grund til at skrive ud på Aula, 3B har X, Y og Z for til torsdag? I princippet ikke, men man kan jo godt sige det som en information, men det skal ikke være forældrenes opgave at sørge for, at det bliver lavet. Altså, det skal ikke være afgørende, om det står der, eller om det ikke står der. Børn kan sagtens finde ud af at lave lektier. Det er ikke noget problem. Du siger, at man skal have fokus på det væsentlige. Kan du komme med nogle flere andet end forskellige ting, man kan gøre med lektierne? Nogle eksempler på, hvad er det, som forældrene kommunikerer med skolen om i dag, som man bare burde droppe? Jamen, det er jo for eksempel elevadfærd. Vi har, for at nævne de her legegrupper og trivselsarrangementer en gang til, så er det jo sådan, at det lyder jo alt sammen meget rigtigt. Men det har en masse slagsider, som vi ikke taler om. Når man sidder som forældre på forældremødet i første klasse, og der bliver foreslået legegrupper og trivselsarrangementer, så er det svært at være den, som ligesom siger, at det synes jeg ikke er en god idé. For der er fælder i det her. Noget af det, man udelukker, det er jo for eksempel diagnosebørnene, eller børn, der har svært ved at tolke de her sociale konstellationer. Ved at tvinge dem til at lege med andre, det bliver det altså ikke nødvendigvis bedre af. Det, vi skal nemlig bruge tiden på, det er, at vi skal jo hjælpe de her børn. Det er det, som er det væsentlige. Det er at hjælpe dem til at få nogle ordentlige skoledage. Ikke at blive skoletrætte, men finde glæden i at være i skole på den måde, de nu kan det. Og jeg tror, at alle forældre vil sige, at de vil gerne, de kommunikerer kun på Aula for ting, der handler om, at de vil hjælpe deres børn. De gør det vel for deres børns bedste, må man gå ud fra, at det i hvert fald langt de fleste forældre gør. Kan man sætte nogle mere objektive krav for, hvad det er, der ikke behøver at blive kommunikeret om på Aula? Altså, skulle det være idrætstøj, det klarer man af sig selv, eller noget andet meget konkret? Altså, det synes jeg er svært, for der er rigtig mange eksempler. Igen, hvis der er et diagnosebarn, som har svært ved, at det her med at få idrætstøjet med, så skal der selvfølgelig kommunikeres om det. Det er jo ikke noget, alle behøver at være inddraget i. Men måske skulle man sætte nogle regler for, hvornår man bruger det. Nu kunne jeg læse i avisen i dag, at fra 7:30 til 8:30 bliver der sendt 10.000 beskeder. Det er fuldstændig latterligt tidspunkt. Der er jo ikke nogen lærer, som har tid til at læse beskeder på det her tidspunkt. Så skal vi ikke droppe 9.500 af dem? Af beskederne? Dem kan man godt undvære. Måske. Altså, jeg ved ikke, hvad jeg tror aldrig, jeg har skrevet en besked. Så der skal være en form for spærretid på aflast? Det kunne være et eksempel, ikke? Altså, på mange måder, så skal man jo også tænke på lærernes, at det hurtigt bliver sådan noget grænseløst arbejde, hvis man som lærer skal svare hele tiden. Der er rigtig mange skoler, hvor man har regler for det her. Men det er ikke sikkert, at man alle steder, måske også som lærer, overholder det, fordi man vil gerne være der, ikke? For forældrene. Og det her, det mener du så, fordi, så vidt jeg forstår blandt andet, at børnene skal være, altså det bliver bedre for børnene også, de bliver mere selvstændige, de bliver bedre uddannet. Er det korrekt forstået? Det er fuldstændig rigtigt. Og hvordan hænger det sammen? Jamen det gør det på den måde, at noget af det, som måske er folkeskolens fineste opgave, det er at skabe gode, ansvarlige borgere. Og spørgsmålet er, om vi skaber ansvarlighed ved at overtage børnenes læring eller leg, eller hvad vi nu ellers kunne finde på, ikke? Altså børn kan sagtens vokse af sig selv. Som forældre handler det jo i bund og grund om, at når dine børn bliver 18 år, så skal de være 100% selvstændige. Og den proces, den starter, før de bliver født, og den slutter måske, når de bliver 18, måske lidt senere, måske lidt før. Men pointen er jo, at de selv skal kunne klare sig selv. Og det gør vi altså ikke ved at hele tiden at tage dem i hånden. Du siger, at det i store træk ikke er platformen selv, der er problemet, det er, hvordan folk bruger den. Hvordan kan man lykkes med sådan en adfærdsændring? Det er debatten, der skal til. Altså, altså jeg har ikke nogen visesten i forhold til det her. Andet end, jeg synes, vi skal tale om det. Og nu har Mette Frederiksen åbnet, så det glæder man sig til. Så det store problem, det er, at der er for meget kommunikation på Aula, og måden, vi løser det på, det er ved at tale mere om det. Ja, altså tale mere om, hvordan vi skal gøre det ordentligt. Ikke? Jeg synes, det er billigt at sige, at det er Aulas skyld. Det gjorde vi også for 10 år siden, der sagde vi, at det var forældreindres skyld. Altså, vi er jo stadigvæk. Skal vi ikke prøve at komme et spadestik dybere, og så prøve at finde ud af, hvordan laver vi egentlig en skole, som bliver ved med at blive skåret ned på, hvor der er tid til det væsentlige? Og hvad er det så, forældrene skal gøre, når de sidder der, de er i gang med at skrive en besked ind på Aula? Det kan være, at der har været et kontrovers mellem to børn. Det kan være, at man ikke synes, at skolen har været ordentlig til at kommunikere lektier, eller at kantinen er lukket, så man skal huske en madpakke. Hvad er det så, man skal tænke, inden man sender dem besked? Skal man tænke sig en ekstra gang om? Skal man bare lade være? Hvordan skal man ændre sin adfærd? I hvert fald skal man ikke skrive den med det samme. Og så skal man huske på, at ens altid uskyldige børn, de er faktisk ikke altid uskyldige. At i alle konflikter, så er der to parter. Og der kan sagtens være en, som har meget mere såkaldt skyld end nogen andre. Men lad os prøve at fjerne ordet skyld. Og så også lade børnene klare det selv og have tillid til, at lærere og pædagoger, de kan godt løfte den opgave. De er faktisk uddannet til det. Det er vi som forældre ikke. Du har stadig børn, eller i hvert fald et barn i folkeskolealderen, og har derfor daglig kontakt med Aula. Er platformen helt, som den skal være? Absolut ikke. Ej, hvad kunne gøres bedre? Den der svar alle funktion, for eksempel, er jo frygtelig, ikke? På vores skole er de heldigvis rigtig gode til at lade forældrene køre meget af de her diskussioner internt, og læreren har meget, meldt meget klart ud, hvad det er omkring, hvor de er med. De deltager ikke i de her debatter i skreven form, hvilket man jo slet ikke kan. Man kan jo ikke diskutere noget i sådan nogle lange mailtråde. Det ved vi jo alle sammen godt, at det ender jo i frygteligt. Du er jo selv tidligere skoleleder. Havde I, var der lærer, der kom til dig og sagde, det er simpelthen for meget med Aula? Ja, det var. Og hvad gjorde du? Så havde vi store konflikter, så inviterede vi ind til det, vi kaldte fyraftensmøder, hvor vi inviterede lærerne ind, og så, eller vi inviterede forældrene ind, og så tog vi snakken der og sagde, hvad er skolens holdning til det her? Hvordan har vi grebet det an? Og hvad kunne vi godt tænke af I som forældre, hvordan I støttede op omkring det her? På Folketingets talerstol, da Mette Frederiksen fortalte om det her, så fortalte hun også, at i hendes tid, der kunne det hele klares med en god gammeldags kontaktbog. skal vi bare gå tilbage til den? Nej, der er sket en stor udvikling siden da. Og der er rigtig mange gode ting ved, at forældrene har fået meget mere indblik i skolen. Og hvad er de gode ting? Fordi de bliver måske glemt lidt for tiden. Ja, er jo, at man kan føle meget bedre, man kan meget bedre understøtte sine børns læring. Og jeg vil sådan ønske, at vi begyndte at tale om læring, i stedet for en hel masse støj her rundt omkring. Skole handler om læring. Og det, der er vores primære opgave som forældre, det er jo at understøtte den læring. Så hvis vi meget mere kunne tale om læring på Aula, så ville det jo være fantastisk. Daniel Meyerholm, far til 4 og tidligere skoleleder på Nørrebro i København. Tak, fordi du kom i studiet her. Aula bliver nem, hurtig, brugervenlig, sikker og frem for alt smart. Sådan lød det første gang, at Kombit, som er virksomheden bag Aula, skulle introducere det nye smarte system, der skulle erstatte forældreintra og samle alt samme sted for danske forældre. I 2019 blev Aula udbredt til de danske folkeskoler og sidenhen i andre danske institutioner. Thomas Krag, du er IT-udvikler og debattør. Velkommen i programmet. Ja, tak. Er det din opfattelse, at Aula lige nu er lige så nem, hurtig og smart, som den blev solgt i reklamen, jeg lige spillede? Ja, det er jo nok blevet lidt for nemt af i virkeligheden problemet. Jeg skal med det samme sige, at jeg er ikke nogen ekspert i Aula, men jeg har haft skolesøgende børn, og jeg har kigget på andre IT-systemer og fulgt med i den almindelige dialog og debat om Aula. Og jeg kan se, at i hvert fald én ting har jeg bidt mærke i, det er, at man siger, at det er sådan set ikke systemet, der er noget galt med, det er bare dem, der bruger det, der skal lære at bruge det anderledes. Og så vil jeg trække en parallel til trafikken. Da havde vi tilbage for 50 år siden, der havde vi meget færre biler, end vi har nu, men vi var rigtig gode til at bruge dem til at køre hurtigt. Og eller dem, der var der dengang, der er jo kommet en bil til siden. Vi slår faktisk over 1.200 mennesker ihjel om året i trafikken. I dag slår vi, det er ikke meget mere end 1.500, der bliver dræbt om året, så vi har altså reduceret dem over 85%. Og hvad hedder det? Og det er jo ikke fordi, vi sagde dengang, nu må vi også til at køre lidt pænere. Der er jo sat massivt ind med alle mulige tiltag, der gør, at det er nemmere at køre, så man ikke slår hinanden ihjel. Og det er jo præcis det samme, vi har brug for på IT-området. Der må man bare se i øjnene, at vi er stadigvæk umådeligt umodne, når det kommer til de her IT-systemer. Og hvordan de skal bruges. Hvordan kan man indrette Aula, så det er jo, altså det skaber jo vrede. Jeg ved ikke, om der ligefrem er nogen, der slår hinanden ihjel på grund af det, men for at, kan man sige, nedbringe den frustration, der er omkring platformen. Nej, det er jo ikke dødeligt på den måde, men det handler om, at man for nemt kan sende alt muligt ud. Og lige præcis i dag i avisen er der en, der foreslår, at man skal måske ikke kunne sende meddelelser om natten. Og det er jo fuldstændig rigtigt, altså det er også fuldstændig banalt. Man kan jo godt indrette de der IT-systemer, så det ikke er nemt at sende og slet ikke på alle mulige tidspunkter. Og en meget banal ting kunne være at sige, jamen mindre du gør dig umådeligt umage og klikker på alle mulige ting, så ryger din besked ikke afsted med det samme, så ryger den med i en bunke, der bliver sendt for eksempel kl. 20 om aftenen eller noget i den retning. Og der er mange andre ting, man kan gøre for at gøre det mere brugervenligt. Og jeg tror, at mange af dem, der udvikler IT-systemer, de har fået ind under huden, at det, man gør med de her private systemer, som Facebook og TikTok osv., hvor det handler om at få folk til at bruge mest mulig tid til systemet, det er på en eller anden måde trængt over i den anden lejr, hvor man ikke behøvede have det som mål. Der skulle målet jo være, at systemet var så nemt, men også så minimalt som muligt, så man ikke brugte mere tid end nødvendigt. Så man, man har i dem, der har udviklet Aula, skævet for meget til de store sociale platforme, som vi kender, Facebook, Instagram, den slags, og ikke haft for øje, at det måske faktisk ville være bedst, at man havde et minimumsforbrug på Aula? Ja, jeg på en eller anden måde sige, at det handler jo ikke om at bruge mest mulig tid. Det tror jeg sådan set heller ikke, de har, men det ligger ligesom i IT-udviklermiljøet, at det er jo super sejt, hvad man kan med Facebook og de her andre sociale medier. Og man vil godt lave noget, der minder lidt om det, og det er nok en meget stor fejltagelse. Og så er der også noget andet banalt, som handler om at lave sådan nogle systemer her. Prøv at skabe nogle brugere løs, altså lave nogle pilotstudier, hvor man tager rigtige brugere ud og se, hvordan opfører de sig. Det er næsten med garanti altid anderledes, end det man sidder og forestiller sig, når man laver de gode systemer. Så når man for eksempel har indført Aula, så skulle man måske have lavet nogle flere forskellige eksperimenter med, hvordan det kunne fungere, inden man lancerede det for hele landet? Ja, inden man rullede det ud over det hele. Altså, der er noget i vores moderne verden, der hedder travlhed, og det er helt uhyggeligt så travlt, man har med at lave alle mulige ting. Og så tror vi, er gode til at gennemskue det hele. Det er vi altså ikke. Mennesket har ikke udviklet sig ret meget, på trods af, hvor hurtige systemer vi har fået. Så det er simpelthen vigtigt, at nogen sætter hælen i og siger, okay, vi skal have et nyt system, godt, men vi skal også have et nyt system, der kan bruges. Og så er det måske noget med et pilotstudie. Det kan godt tage et halvt år, det kan tage et år, det kan måske endda tage to år. Og så er der måske nogen, der råber op og siger, at det kan vi slet ikke forsvare, det har vi ikke råd til. Jamen har vi så råd til det, vi laver nu, er det gode modspørgsmål. Thomas, du nævner det her med, at man kan sætte nogle form for forhindringer ind nærmest, så det ikke bliver lige så nemt og tilgængeligt, som du synes, det nærmest er for meget. Du nævner det her med, at man kan sætte sådan en grænse ind på, hvornår man kan bruge Aula, hvornår man kan sende beskeder. Det har direktøren for Kombit, der står bag Aula, også været ude og sige, at det måske var en god idé i politikken og i DR i dag. Er der andre tekniske løsninger, man kan indsætte for at gøre Aula mindre stressende? Ja, altså man kan jo også, når noget skal gå ud til en masse personer, spørge, om det virkelig er rigtigt, at man vil sende det ud til så mange personer. Og så det der forslag, jeg tror ikke, det er, at man ikke kan sende beskeder om natten. Det er jo smart nok. De skal bare ikke ud med det samme. Altså de skal forsinkes, så de kommer ud på et mere relevant tidspunkt. Og i det hele taget, der går et stykke tid, fra man sender en besked, til den kommer frem. Det er i almindelighed, reducerende for mængden af støj. Jeg kan jo ikke lade være at tænke tilbage på den tid, hvor man sendte breve. Der var faktisk sådan en vis ro over tingene, i hvert fald dengang, der kun var én brevuddeling om dagen. Nu er jo en om ugen, og så er det ikke særlig sjovt mere. Men det der med én gang om dagen, så kommer der noget ind, så kan man nå at behandle, tænke over det, svare på det, og så kommer du dagen efter. Det er altså slet ikke så dårligt, som man gør det til. For de her IT-systemer, allerede dengang man begynder at sende e-mail, der begynder man også at diskutere, hvordan man undgår, at man skriver til hinanden på en måde, som folk er enormt fornærmet over. Altså, man kommer til at skrive noget alt for hurtigt. Det er simpelthen godt at tænke sig om. Og det vidste man før i tiden, at det er som om, det er en viden, man er ved at glemme med de nye IT-systemer, fordi de kan gøre det hurtigt. Så man burde indsætte nogle forsinkelser, så man måske kun fik nyt fra Aula en gang om dagen? Ja, altså medmindre det er meget vigtigt, så er der ikke grund til, at det kommer mere end en gang om dagen. Og det Men faktisk, hvordan vægter man mellem, hvad der er meget vigtigt? Fordi ja, der er jo sikkert nogen, der vil synes, at hvad noget er meget vigtigt, vil andre ikke mene det samme, for eksempel. Hvis der er en kageordning, der skulle op og køre, det kunne falde nogen for brystet. Ja. Det var det vigtigste, de overhovedet kunne komme i tanke om. Jamen lige præcis. Men der er to veje at gøre det på. Den ene er at give forskellige brugere og forskellige rettigheder, så nogen måske slet ikke kan sende det vigtige. Og den anden er at gøre det lidt indviklet og sende det hurtigt, at det per default, altså i udgangspunktet, vil det være et eller andet, der kommer med i næste opsamlingsrunde, så kommer det ud. Og hvis du så synes, det er meget vigtigt, jamen så skal du klikke på en masse ting og på den måde gøre det lidt besværligt at sende det ud her og nu. Så du netop når at tænke dig om, jamen, er det nu så vigtigt, den her besked om kageordningen, at det ikke kan vente til i morgen? Altså man skal simpelthen indsætte nogle forhindringer, man skal en form for gåde, man skal løse inde på Aula, før man kan få lov at sende en besked til alle. Sådan kan du godt formulere, at vi ser det jo i mange offentlige systemer, hvor du skal logge ind med NemID og sådan noget. Allerede det er jo lidt forsinket, så tænker man, er det nu så vigtigt endda? Altså på Facebook kan du skrive en kommentar på sikkert 5 sekunder og sådan noget, og så få den ud i den store verden, og det er bare vigtigt, at det ikke kører på den måde. Platformen Aula er jo lanceret ude i landet. Folk bruger den, folk har lært den at kende. Med dit kendskab til den, og med det, du hører kritik om den, synes du så, man burde droppe den helt og, bygge om? Eller bygge noget nyt? Bedre. Okay. Det er enormt vigtigt at sige, at hvis man har et system, det skal virkelig være dårligt for at droppe det helt. Tværtimod, netop fordi folk kender det, jamen så justerer det og justerer det på en fornuftig måde. Ikke det her med at lave ændringer for ændringernes skyld, for det ser man desværre meget i til, at pludselig ser det hele anderledes ud og kan egentlig nogenlunde det samme. Nej, tværtimod, forfin de ting, der fungerer godt, og reducere de ting, der fungerer dårligt. Stille og roligt kan man rulle de der ting ud. Thomas Krag, IT-udvikler og debattør, tak fordi du var med i programmet. Ja, velbekomme. Det var alt for reporterne i denne omgang. Tak fordi du lyttede med. Bag udsendelsen i dag var Majlinde Urbankucci og Alexander Brøndum, der også har produceret udsendelsen. Mille Ørsted er redaktør, og mit navn det er August Stenbrun.